Trebuie menționat că în cazul textului italiene, poezia mie tiță nu este tradusă prin intermediar francez, ci direct în limba greacă. Cel mai interesant detaliu însă este includerea de către Green a unui fragment de partitură ce reprezintă muzica pe care erau cântate versurile vienene. Acest lucru confirmă faptul că ne aflăm în fața unui text foarte popular în epocă. Și dimensa faptului că textul îi aparține lui Ionătiță Băcărescu și nu e doar un cântec popular de jazz, se datorează unei note a lui Ionescu. Poetul francez menționează că textul pe care îl publică în Chanteloi, în partea a doua a antologiei sale, Suite de Chanteloi, i-a fost transmis de orientalistul Buffon și este scris de Ionătiță, boier din Valahia. De aceea îl și intitulează Chanteloi Ionătiță, și tot el amintește traducerile precedente în toate prelucrările lui Dumnezeu Bartoli. Textul publicat de Lemesie este, în mod evident, o traducere franceză a poeziei grecești din cartea lui Dumnezeu, care ei se adaugă la sfârșit trei versuri concluzive, ce lipsesc în textul acesta. În privința textului tradus de Bartoli, analiza acestui arată că este vorba despre o poezie diferită, dar cu conținut imagistic și simbolic similar. Lucrarea lui Bartoli include traducerea în versuri germane a unei poezii de Ionătiță, al cărei original nu este însă redat. În nota de prezentare a textului, Bartoli menționează că este vorba tot de un text pus pe muzică de un compozitor pe numele Hasan. Traducerea în proză în limba franceză, după varianta versificată germană, este realizată de traducătorul francez Augustin Bruy, cu ea neaparținându-i lui Bartoli. Ne vom referi în continuare la poezia grecească transcrisă de Pini, dat fiind că e singura al cărei text original nu avea. Traducerea în limba română pe care am impus-o în prezentare este o compilație pe care am realizat-o după traducerile produse de Neagă Viu și Alexandru Piu, corectate puțin în sensul mai mare apropiat de textul grecesc, pentru a putea servi analizei. Traducerile lor fiind mai literare. Poezia lui Ionătiță începe cu menționarea stării de primejdie de moarte în care se află poetul în suferință. Menționarea chinului lor până la mine, care va de anticipa ideea de scufundare și de înnec, dezvoltată în versurile următoare. Viața așadar o foarte sugestivă imagine a furtunii, în mijlocul căreia se regăsește nefericit. Dane sunt eforturile pe care le face pentru a găsi un port unde să se oprească. Singura speranță rămân pânzele corabiei, a căror rezistență va putea salva. Este evident că poezia trebuie citită în cheia alegorică, nava pe care se găsește poetul reprezintă sufletul în suferință, care își pune întreaga speranță în puterea rațiunii reprezentată în Ardintei de Vânză. Cum literatura română era la început, sursele de inspirație ale Ionătiță trebuie căutate în marea literatură europeană pe care o cunoșteam. În acest sens, cercetătorii au emis mai multe ipoteze, de la identificarea unor surse puțin plausibile referitoare la literatura antică, greacă și latină, românele contemporane poetului român, precum Fenelon sau Voltaire. În lucrarea de față, dorim să propunem și să argumentăm cu o altă posibilă influență provenind din literatura italiană și anume cea a lui Francesco de Greacă. Motivul corabiei surprinsă de furtună pe mare este prezent încă din Antichitatea Clasică, întâlnindu-se la majoritatea marilor poeți, de la Homer până la Horatius. Lucrările lor, bine cunoscute în Occident, sunt asimilate și reelaborate de majoritatea poeților europeni care se raportau constant la modelele regulative. În literatura antică, descrierea umanei furtumase se regăsesc la Homer, Ovidiu sau Statius. De asemenea, la Virgilius și Catulus apar dialogul cu nava care este astfel personificată. Viziunea alegorică a corabiei însă, prezentă încă din Republica lui Platon, are substrat politic, nava reprezentând de cele mai multe ori orașul, iar intemperiile pe care le înfruntă dușmanii sau adversarii politici, semnificații care se îndepărtează cu mult de sensul intim din poezia ulterioară. Cea mai cunoscută dintre aceste reprezentări este cea lui Horatiu, pentru care nava reprezintă Roma, greu încercată de situația politică externă și mai ales internă. În momentul primei publicări, Vii face o tentativă, face și el o tentativă de a identifica izvoarele poeziei în Ionătiță și menționează în acest sens Tebaida lui Statius. În ediția a doua revine cu un comentariu mai amplu, considerând marea cea nelipsită din poezia grecilor și așa cum se vede cum citat, și menționând ca posibilă sursă de comparație pasaje din Esther. Eu respinge influența lui Statius, pe care îl consideră că poetul român nu ar fi putut să-l cunoască, și sugerează alte surse antice sau moderne. În toate acestea, însă, este doar prezent furtuna pe mare și nu alegoria, corabie, suflet. De asemenea, cunoscător al textelor românești, Virgiliu amintește încheierile cărților religioase, scrise de călugări, în care apare metafora lui textualurile, cumva sugera efortul pe care acestea fac. Observăm că Virgiliu se oprește la nivel imagistic, fără a găsi sursele alegoriei, definitorii pentru textul genetism. Împlinind observație privitoare la textele bisericești, eu sunt profesor că e bun menționat, revăzut pe tensul și anul, că există o apropiere stereotipă între lume și mare. Este vorba despre o viziune comparativă, care se apropie de viziunea menatiță, fără însă să suprapune cea menatiță fiind intimă. Am dorit așadar să verificăm dacă nu se poate găsi o sursă a versurilor lui menatiță, când descriitorii bine cunoscuți în epoca în țările române, într-o situație politică și culturală care vedea împlinirea culturii moderne grecești cu cea europeană. În acest sens, ne-a atras atenția opera lui Vincenzo Fornaro, Herodotos. Poet cavaleresc grecesc de inspirație occidentală, drag familiei Văcărescu, încatătând cât aleg cu fiul lui Ienătiță, fiind îndemnat să-i dea o variantă în limba română. Privitor la paternitatea lui Alego asupra traducerii logotipului, mama a scris deja o serie de articole și pregătește o ediție filologică a lucrării, din care ne-a pus la dispoziție. Mi-a pus la dispoziție textul transcris pe care voi cita în urmă. Herodotos reprezintă o elaborare remarcabilă a unui roman în versuri, bine cunoscut în epocă, Farie Bien, Rivier de la Sefer, cu care Cornaros s-a familiarizat datorită traducerii italiene cu largă circulație. În același timp, din punct de vedere stilistic, poetul grec s-a inspirat în mod evident din opera lui Ludovico Ariosto și există mai multe studii pe această temă, Orlando Furioso. Cum la rândul său Ariosto este tributarul marilor trei predecesori, Dante și Luca, în Herodotos să-și facă loc idei și motive și din operele acestor. De altfel, dacă e foarte puțin probabil ca poetul grec să fi fost familiarizat cu opera lui Dante, influența lui Petrarca poate fi directă, canțonierul fiind una dintre cele mai apreciate și citite lucrări în perioada iluministă, în zona cretană din care provine Fornaros. În poemul lui Fornaros, imaginea corabiei de Marea Zăpuciumată apare de mai multe ori, în trei momente distincte, și are de fiecare dată rolul de a supune o suferință a prințesei de a refuza, că e dragoste pentru Herodotos, este intensistă de părinții mei. Primul dintre acestea, și anume cel din cartea a, am mai fost semnalat și comentat cu fiul o comparație între starea sufletească a refuzei și nava anterivă pe mare, care se îndreaptă spre un naufragiu sigur. Sursa este considerată a fi o comparație din poemul lui Ariosto, din Orlando Furioso. La rândul lui, Ariosto împrumută imaginea dintr-un binecunoscut vers dantesc, Observa Italia cu dolor, stelor, nave senza nocchiere, in gran tempesta. În care compare Italia cu o navă fără tărmaci pe vreme furtunoase. Similitudinea asta se oprește aici pentru că Dante se folosește de metafora navei pentru a defini critic Italia, cam în același mod în care o face Horatio atunci când se referă la Roma. Deci nu este vorba de persoane și sentimente, ci de stație și politică, după modelul ăla. A doua imagine a corabiei furtună din Herodotos este legată de neliniștea refuzei privitoare la soarta iubirii nepermise pentru Herodotos. Ea vede un zis foarte înfricoșat, se visează singură pe o corabie, pe o vreme întunecată cu fulgeri și tunete, încercând să țină sârma pe cavalurilor, fără a reuși, încât aproape era să se ascute în gât. Speriată, îi povestește, citatele sunt prin traducerea lui Alecu, de aceea limba nu este tocmai cea poetică a lui Cornaros. Speriată îi povestește doicii coșmarul la avut, iar aceasta îi interpretează. În cazul fiecărui element din vis, îi corespunde semnificația pe care îl atribuie doica. Astfel ne aflăm în fața unui text în care interpretarea figurată este propusă de însuși autorul lui, aproape sub formă de dicționar. Iată un exemplu. Acea tumbuia apă ce vedeai în vis, că ți era până la țâțe și ți-a arătat graznice nevoi, sunt tot disponibile ce stau în temăria ta și erotopului. Unde doi lucruri? Rezultă că apa tulburii reprezintă disponibile frământările, piedicile care stau în calea iubirii celor doi. Chiar dacă natura alegorică a visului este indiscutabilă, treaba lui Cornarus de a dezlega semnificația acestuia sugerează lipsa interesului poetului pentru figura alegorică în chestiune. De altfel, preferința lui Cornarus pentru comparație explicită este evidentă și în al treilea episod în care am identificat un timpul. Închisă în temniță de către tatăl ei din cauza refuzului de a se căsători cu prințul ales de împărat, Arethusa, comentează Cornarus, s-a aflat în vicol de gânduri și de griji, întocmai ca și un corăbier când vede că începe vremea rea și mare se înăgnează ca să-l biruiască, și are un sălbatic și luminos, și mare din alb și luci se face adâncă și tulbure, și din lină și netidă își dobândește calul grele și înalt. Încercând să o încurajeze pe tânără, doi care ia comparația propusă de poet, tot cu o formulare explicită. Vrei să te îngriuiesc căindu-te după cum și marea se umflă și corabia leagă în sălbătucindu-se valurile fugerând, răpind și plouând și frigmanțul se împicoșează și așa mai departe. Pentru a completa analiza epocritului, mai trebuie menționat și un alt fragment din prima carte a romanului, unde apare imaginea omului care încearcă să se salveze în notă din valurile agitate. Chiar dacă este conceptual diferită de motivul principal al poeziei Vienachiță, prezentarea mării umflându-se de furtună și pierdând cu valuri ca munții este interesantă datorită asemănării la nivel imagistic cu versurile poetului român și este de asemenea asemănătoare cu varianta tradusă de Bartoldi, unde apare imaginea valurilor ca munții. Simpla alăturarea fragmentelor amintite din poemul lui Cornarus și a cântecului lui Vienachiță permite să concluzionăm că Herodotus este o sursă de nădejde în considerare, fără a fi singură. Această considerație se datorează faptului că poemul lui Vienachiță este mai subtil, mai sofisticat. El nu conține comparații, alegoria se realizează direct prin metaforă, iar interpretarea elementelor acesteia este lăsată, în parte, la latitudinea receptorului. De asemenea, lipsesc elementele din partea finală a cântecului, și anume cerul, senință, focul, velele, salvatoare sau nu. Mai mult, nepotrivirea lingvistică între trei funcții, sensul evocopilului și versurile grecești ale lui Vienachiță exclude influența directă, atestând tocmai inspirația autentică a poetului român și capacitatea acestuia de elaborare a unui conținut de arte și mai nostic asemenea. Din urmare, este foarte probabil ca poetul să fie avut și alte modele de inspirație, precum la început, canzonierul lui Pătrarca. Cum extinde unui influență lui Francesco Pătrarca asupra poeților pătărești, este menționată de mai mulți scriitori, legată de alții. Am verificat dacă modelul cântecului Vienachiță nu poate fi identificat în lirica poetului italian. Motivul navei în derivă apare mai multe compoziții din canzonier și este adeseori completat de cel al portului salvării, uneori accesibil, altor nu. În aproape toate versurile lui Pătrarca, nu este vorba de comparație, ci de considerarea alegorică a navei care prezintă în sufletul îngălăstitului, exact așa cum apare în cântecul lui Vienachiță. Cheia de lectură a versurilor lui Pătrarca este oferită de poetul însuși, spune datul de tip alegoric. Astfel, baica fragilă în derivă reprezintă sufletul, marea mânioasă, însuși viața agitată. Vânturile și valurile simbolizează patimile zirii, care fac imposibilă mai întreagă a rațiunii legat de forțele rațiunii, și anume că mamelele, pagamele sau ancora. Identitatea identitatea ideatică și atitudinală între Pătrarca și Vienachiță este și mai evidentă în versurile pe care le-am dat, pe exemplu. Că se compreaze venții între ale baică, mitrov, în altă mare, cum s-a dovedat, nu? În baică fracilă, mă găsesc pe mare, altă nu știu, fără râmă. Sau în celălalt exemplu. Se observă cu ușurință alegoria directă și exprimarea la persoana în gând singular, prin care este realizat. Exemplele de acestea sunt numeroase între care trebuie să am înțeles. Poetul italian se consideră o corabie chinuită, înfrântă de valuri. Se imaginează un mare pericol în barca fără crâmă. Rădăcește pe mare unde e chinuit de gânduri de cer și de valuri, călătorea necunoscut și rătăcitor, și constată că patimile nu pierdică să navigheze liniștit din cauza gândurilor agitate care stau în cap. Tot apecarea portului sau bărnului care cânjește reprezintă salvare. El are, așa cum are și el zis, prin intuiția pericolului, a posibilității de a se pierde ca urmarea pasiunii pe care o încearcă. Din nou, unele versuri ale Petrarca sunt extrem de asemănătoare cu cele ale poetului român. De la simpla afirmație, încep să nu mai sper că voi găsi un port, până la similitudinea Veritei cu dreptul 80 al lui Petrarca. În acest gând, Petrarca, alegoric reprezentat de nava pericol cumbralului înșelătoarele pasiunii, își dă seama de pericol de moarte în care se găsește. Vântul împinge barca spre stâncile de care urmează să se sfărâne, poetului rămânând doar speranța ajutorului lui Dumnezeu, care să-i permită să arunce ancora într-un port, singular sau fără. Practic, prezintă aproape aceleași idei ca cele din cântul pe lui Enemusă. Descepția prezenței divine, mesajul este același. Enemusă, influențat de ideile iluministe, înlocuiește pe Dumnezeu forța creațiunii simbolizată de pânzele rezistente. Dincolo de această substituție, datorată epocii diferite în care trăiesc și scriu cei doi, rămâne identitatea mesajului și a mijloacelor expresive. Imaginile poetice sunt asemănătoare la cei doi. De exemplu, pentru Enătiță vânturile, menționate întotdeauna la plural pentru a respecta semnificația alegorică de pasiune, patim, sunt funeste, puternice, bovinice, abundente. La Petrarca, tot la plural, sunt mânioase, furioase, chinuitoare, potrivnice, puternice. Marea Enătiță este o mare de norocirilor cu valurile multor chinuri, învolburată, foarte înspumată, spumică și mugește. Petrarca vorbește de valuri funeste, ale mărți înspumate și furtunoase, mare aruniată, care spumică, furtunoasă. Există o singură imagine, practic, în poezia lui Enătiță, care lipsește din Petrarca, și anume cea a norilor, simplificați și răzgătiți. Singurul echivalent muscul din doenția nu pe un port călos, din poemă, dintr-un poem în adică carica. Poetul italian menționează însă cerul agitat, noaptea, ceasă sau iarna, pentru a sugera așa. În urma analizei, putem concluziona că versurile de Enătiță sunt influențate de poezia lui Petrarca, atât la nivelul ideatic simbolic, cât și la nivel imagistic. De asemenea, se poate lua în considerare influența epocului lui Cornaros, în special în ceea ce privește